obcasy ekstra już w sprzedaży, a w nim Ewa Błaszczyk. Jestem zahartowana, ale brakuje mi domu. Magdalena Zawadzka, jak mnie wychowano. Daneli Kukulska, o miłości. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład smartfon LG G3 z ekranem Quad HD 5,5 cala, aparatem 13 megapikseli i modemem LTE za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, minęła 9. Anna Zalaśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie pozew przeciwko szefowej rządu, zapowiada w Trójce rzecznik PiSu. Chodzi o słowa premier i Andrzeja Dudy na temat wysyłania żołnierzy na Ukrainę. Pani premier wskazała słowa, które nigdy nie padły. W Brukseli rozmowy o niemieckiej płacy minimalnej. Przeciwko przepisom protestują polskie firmy transportowe. Za chwilę także o tragicznym pożarze w Nakle, niedaleko Przemyśla. PiS oskarża premier o manipulowanie wypowiedzią Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Pani premier wskazała słowa, które nigdy nie padły. My się na takie coś nie godzimy. Mówił w Trójce rzecznik PiSu Marcin Mastalerek. A chodzi o odpowiedź Dudy na pytanie, czy jako prezydent wysłałby polskich żołnierzy na pomoc Ukrainie. Stwierdził on, że wszystko zależy od relacji międzynarodowych. Później szefowa rządu tak komentowała te słowa. Który powiedział, że powinniśmy wysłać żołnierzy na Ukrainę i to jest przerażające, bo jeśli priorytetem w programie wyborczym przyszłego prezydenta jest taka deklaracja, to ja mogę odpowiedzieć tylko jedno. PiS zawsze ciągnęło do wojny. Rzecznik PiSu pytany o to, czy wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę, odpowiada zdecydowanie. Oczywiście, że nie. Choć jeszcze w lipcu prezes PiSu opowiedział się za wysłaniem misji wojskowej na Ukrainę. Gdybyśmy do tych słów Jarosława Kaczyńskiego wrócili, pozwolę. Ale po co wracać, jeżeli dziś jest styczeń 2015 roku i trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma żadnych... I to, co mówił pół roku temu Jarosław Kaczyński, jest już nieaktualne? Nie ma żadnych podstaw, żeby o tym rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada pozew przeciwko szefowej rządu. Premier Kopacz i komisarz Bieńkowska. Za 2 godziny spotkanie w sprawie protestu polskich firm transportowych. Sprzeciwiają się one nowej niemieckiej płacy minimalnej. Małgorzata Kidawa-Błońska z PO mówi w Polskim Radiu, że szefowa rządu już rozmawiała o sprawie z kanclerz Merkel. Pani premier rozmawiała z panią kanclerz Angelą Merkel. Ustalono, że teraz będą rozmawiali poszczególni ministrowie infrastruktury ze swoim odpowiednikiem po stronie niemieckiej, minister pracy z odpowiednikiem po stronie niemieckiej. Te spotkania się odbywają w tym tygodniu i w przyszłym i dopiero po tych spotkaniach tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że ten problem został rozwiązany. Przepisy zakładają płacenie minimalnie 8,5 euro za godzinę także kierowcom przejeżdżającym przez teren Niemiec. Na to nie godzą się nie tylko firmy z Polski. I w Brukseli dojdzie dziś do konsultacji przedstawicieli 10 krajów, także Polski. Beata Płomecka. Oprócz Polski zastrzeżenia do niemieckich przepisów ma większość państw z grupy, która weszła do Unii w 2004 roku i później. To właśnie przedstawiciele tych krajów będą dziś ustalać wspólny front i przygotowywać się na kolejne spotkania z Komisją Europejską. Poparcie dla tej dziesiątki sygnalizuje także 5 krajów Europy Zachodniej – Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia i Wielka Brytania. Sprzeciw wywołuje nie tylko podwyższenie płacy minimalnej i objęcie przepisami także zagranicznych przewoźników, ale i nowe biurokratyczne wymogi. Zaalarmowana protestami, Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Niemcom postępowanie i sprawdza przepisy pod kątem zgodności z unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A Polska ma drugą co do wielkości flotę samochodów ciężarowych w Unii. 2 ofiary pożaru domu w Nakle koło Przemyśla. Ogień pojawił się w nocy. Spłonął drewniany dom jednorodzinny, informuje Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. W momencie, gdy na miejsce przybyli strażacy, pożarem objęty był już cały budynek. Po przygaszeniu ognia okazało się, że w środku znajdują się 2 ciała. Przyczyna pożaru jest nieznana, ustalają to policjanci i prokuratura. Nie żyje król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz. Saudyjski monarcha zapisał się na kartach polskiej historii. W styczniu 2005 roku sfinansował operację rozdzielenia bliźniaczek syjamskich Olgi i Darii z Janikowa. Międzynarodowa kapituła Orderu Uśmiechu przyznała królowi Order Uśmiechu. Został także odznaczony Orderem Orła Białego. Po śmierci Abdullaha nowym monarchą zostanie brat zmarłego książę Salman. 91-letni król Abdullah od dłuższego czasu był poważnie chory, a ostatnie dni spędził w szpitalu z podejrzeniem zapalenia płuc. Był szóstym monarchą najpotężniejszego kraju Zatoki Perskiej. Sprawował faktyczną władzę w Arabii Saudyjskiej od 15 lat, od czasu, gdy jego poprzednik, król Fahd, doznał udaru mózgu. Dopiero po jego śmierci w 2005 roku formalnie został królem. Abdullah miał opinię uczciwego władcy, umiarkowanego reformatora i jednego z najlepszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. Za jego czasów Arabia Saudyjska wydała miliony dolarów na modernizację systemu edukacji i stała się członkiem Światowej Organizacji Handlu. Udało mu się także zwalczyć przestępczość i poczynić niewielkie ustępstwa na rzecz kobiet i wyznawców innych religii. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Australian Open już bez Rogera Federera. Rozstawiony z dwójką Szwajcar przegrał w czterech setach z Włochem Andrasem Seppim 4-6, 6-7, 6-4 i 6-7. Śmiało można powiedzieć, że to jak dotąd największa sensacja tego turnieju. Spotkanie trwało ponad 3 godziny, a Szwajcar największe kłopoty miał ze świetnym serwisem Włocha. W kolejnej rundzie są już za to m.in. Szkot Andy Murray, Czech Tomas Berdych i Bułgar Grigor Dmitrow, a wśród pań Belgijka Janina Wickmajer i Rumunka Simona Halep. Tuż, tuż za najlepszymi. Marcin Gortat nie znalazł się na razie w składzie na mecz gwiazd NBA. W głosowaniu kibiców do trzeciego. Carmelo Antonego zabrakło mu niecałych 80 tysięcy głosów. Szkoda, ale nie wszystko jeszcze stracone. Polak ma szansę zagrać w tym meczu, jeśli do składu wybiorą go trenerzy, którzy mają decydujące zdanie w głosowaniu na najlepszych rezerwowych. Najlepszym w głosowaniu wśród kibiców okazał się Stephen Curry z Golden State Warriors. Nasi piłkarze ręcznie awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata. To świetna wiadomość. W przedostatnim meczu grupowym rozgromili Arabię Saudyjską 32-12. A mogło być jeszcze lepiej, twierdzi skrzydłowy Piotr Chaprowski. Troszeczkę zawiodła nas nasza skuteczność, niewykorzystane rzuty karne, tam jakieś kontry i też takie już po 10 minutach dobrej obrony, potem troszeczkę takie rozluźnienie już się wkradło w nasze szeregi i niestety Saudyjczycy rzucili kilka więcej bramek niż powinni. No właśnie, i skończyło się 32-13, ale to wszystko jest nieważne. Ważne, żeby jutro pokonać Duńczyków. To będzie ostatnie spotkanie grupowe i zdecyduje o tym, które miejsce zajmą Polacy i z kim zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Na razie w tabeli grupy prowadzą Niemcy przed Duńczykami i Polakami. Tylko zwycięstwo z Danią da nam drugie miejsce w grupie. Na pierwsze raczej szans nie mamy, bo Niemcy musieliby przegrać z Arabią Saudyjską. Wystartują, ale strata jest ogromna. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak fatalnie zaczęli rajd Monte Carlo. Już pierwszego dnia mieli gigantyczne kłopoty ze swoim Fordem Fiestą WRC. Zawiodła elektryka w samochodzie, więc najpierw stracili dużo czasu na dwóch odcinkach specjalnych, a następnie zatrzymała ich policja za jazdę bez świateł. Nie dojechali w związku z tym na czas do punktu serwisowego i otrzymali 10 minut kary. Początek kolejnego odcinka specjalnego o 9:50, a kolejny serwis sportowy w Trójce po 17:00. Prawie wszędzie pochmurno, większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Będzie padał śnieg z deszczem, a na północnym wschodzie i w górach sam śnieg. W Suwałkach 0, w Łodzi 1 stopień powyżej 0, w Warszawie plus 2, najwięcej 3 stopnie w Krakowie, Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung z teleskopową rurą, szczotką do parkietu w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. Mediamarkt.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Tradycyjne kajzerki z delikatnym miąższem jedynie po 19 groszy za sztukę. A chleb słonecznikowy bez konserwantów tylko po 1,75 zł za sztukę. Więc przyjdź po kajzerki za 19 groszy i po chleb słonecznikowy za 1,75 zł. Lub po kruasanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca.

po prostu ładna, melodyjna piosenka. Jack White, Alone in My Home, czyli Jack sam w domu, to jest nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor Samsung 3D Slim LED 40 cali Full HD klasa A Smart TV za 1599 zł i wybierz sobie prezent do 100 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, LP Trójka do południa. Nasza strona internetowa polskieradio.pl / Trójka, tylko z tej strony oddajemy głosy na listę. To przy okazji polecam głosowanie jeszcze przez 2 godziny i 45 minut. Dzisiaj wkładamy 1721 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Pani Blanka z szaroburego Krakowa napisała tak: czy można na adres trójkowy wysyłać kartkę dla pana Piotra Barona, taką tradycyjną, z pozdrowieniami, i jest szansa, że trafi ona do jego rąk? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Polecam państwu, nie tylko pani Blance. Piotrek ma się lepiej i mam nadzieję, że niedługo odezwie się do nas i wszystko będzie dobrze. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy już teraz. Just

Do samego końca Joanna, Cool and the Gang. Tak patrzę sobie, ile tylko dwa utwory, Joanna i Cherish, z tym, że Cherish dotarł do pierwszego miejsca. Cool and the Gang, Joanna Zranna, sama słodycz. No właśnie, dziękuję za listy. A i pani Ewa, dobrze mówię, napisała, że pani Magda napisała, że już pewnie ten Dominik nie będzie chciał mojego autografu, bo tak jakoś nad nim się tutaj... No ale podpowiedziałem mu po prostu. No, a Michał mówi, że na pewno ma dysleksję, prawda? Teraz większość ma dysleksję piszących na komputerach. Jeszcze jedna dobra wiadomość, bo ciągle jeszcze piszą państwo w sprawie naszego topu wszechczasów. Wiem, zmiany są konieczne i będą. Proszę napisać, jakich utworów brakuje, jakich za dużo. Mamy nowy adresik top@polskieradio.pl. Obiecuję, że wszystkie listy będą przeczytane. Za 26 minut godzina 10. Royal Blood. Left me for dead and drank my blood. Royal Blood. Widzę, że tam w okolicach 50, więc jeśli państwo wspomogą, polskieradio.pl/trójka. Stamtąd oddajemy głosy na listę dzisiaj 1721 notowanie. Maciek Balcar był tutaj tydzień temu i przyniósł nowego singla Wojna. W imię twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby. Parę min wymaluję na twarzy, pusty uśmiech ich nie rozbraja. Żaden wróg twój się nie prześliźnie. Będziesz się bała. Maciek Balcar z nowej płyty. Za 19 minut godzina 10. Jeszcze jedna zapowiedź nowego albumu Steven Wilson. Won't lose heart.

Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Która to godzina? Za 12:10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Choć spora część filmowej publiczności czeka już na rozdanie Oscarów, to europejscy kinomani, a także branża filmowa bacznie obserwują to, co dzieje się w Rotterdamie. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Un salon de coiffure. Et si jamais j'ai pas le prêt? W środę rozpoczęła się tam 44. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, imprezy współfinansowanej z funduszy Komisji Europejskiej. To zdecydowanie jeden z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, zwłaszcza w segmencie kina autorskiego, artystycznego. Co roku odwiedzają go m.in. przedstawiciele festiwalu Nowe Horyzonty i wybierają filmy, które latem obejrzymy we Wrocławiu. W sumie na festiwalu pokazanych będzie ponad 200 filmów pełnometrażowych z całego świata, z czego prawie 50 to światowe premiery. W programie także mnóstwo imprez towarzyszących. Ciekawie zapowiada się m.in. spotkanie z członkiniami grupy The Pussy Riot. Festiwal w Rotterdamie otworzył pokaz filmu War Book Toma Harpera. W rolach głównych występują tu m.in. Ben Chaplin i Sophie Okonedo. Historia w punkcie wyjścia jakże aktualna. Oto grupa brytyjskich urzędników wyższego szczebla spotyka się na naradę, na której ma opracować scenariusz na wypadek zagrożenia atakiem jądrowym. Tylko dwójka z nich wie, że zagrożenie jest prawdziwe. You're not going to change your mind. Imprezę zamknie holenderska premiera filmu J.C. Shandora Most Violent Year z Oscarem Isaaciem i Jessica Chastain. Dobra informacja dla wszystkich, którzy nie dotrą do Holandii, jest taka, że część filmów z programu imprezy obejrzeć będzie można dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa w wybranych kinach w całej Europie. To filmy Atlantic, Jana Willema van Ewijka, Erbarme dich Mateus, Passion Stories w reżyserii Ramona Gilinga. I want 25,000 euros. You said after the birth. Melody w reżyserii Bernarda Belfroy, Speedwalking Nilsa Ardena Oplewa i The Sky Above Us Marinusa Grudhoffa. Listy polskich kin, w których można je obejrzeć, znaleźć można na profilu programu Kreatywna Europa na Facebooku. Unia Kultury. My wracamy jeszcze na chwilę do rozdania nagród EBBA, czyli European Border Breakers Awards, jednej z inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz promowania muzyki europejskich artystów w Europie. Tak o tej idei mówił Karel Bartak, szefujący programowi Kreatywna Europa. Wciąż spotykamy się w Europie z sytuacjami, w których nie wiemy, co muzycznie dzieje się w sąsiednim kraju czy regionie. Jesteśmy za to zalani muzyką artystów amerykańskich. Oczywiście cieszymy się z tego, że możemy jej słuchać, ale chcielibyśmy także muzyki europejskiej. Chcemy, by europejska kultura w całej swojej różnorodności była znana jak największej liczbie Europejczyków. Tak, żeby nie byli skazani tylko na to, co oferują im duże firmy w ich krajach, ale żeby mieli możliwość odkrywania innymi kanałami artystów kultury sąsiednich krajów. Dodajmy być może na dowód, że działania takie mają sens, że do tej pory nagrodę EBBA zdobyli tak popularni w Europie artyści jak Lee Kelly, Anna Calvi, Agnes Obel czy Disclosure. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Jannie Budek, dziękujemy bardzo. Następny odcinek za tydzień. Za teraz 8 minut, godzina 11. Nie, 10. Polskie Radio PL / Trójka, to jest nasza strona internetowa, tylko z tej strony głosy na listę. Raz w tygodniu na 10 utworów. No i ten nowy adres w sprawie topu wszechczasów, top małpa polskieradiopisane razem.pl. W sprawie tego, czego brakuje Państwu w zestawie do głosowania na następny top wszechczasów. Jeszcze jedno polecenie, alp3.pl. Dobrze tam zajrzeć i poszperać sobie. Na przykład właśnie teraz wszedłem i patrzę, że w historii a listy 14 razy pojawił się zespół Simple Minds. Najwyżej piosenka Let There Be Love na miejscu drugim, ale ja sięgam po takie miłe wspomnienie. Zapraszamy do reklamy.